Raz, raz. Gęsty mrok. Gęsty mrok. Raz, raz. Tam. Gęsty mrok i żywej duszy nie ma wokół. Przyspieszony krok, powoli narasta niepokój. Tutaj na ogół ludzie nie opuszczają domów po zmroku, bo na każdym kroku można spotkać potencjalnych wrogów. Lepiej stań z boku i nie prowokuj tych ludzi, bo ich zwierzęca natura się w mieniu oka obudzi. Jeśli chcesz w jednym kawałku do siebie wrócić na chatę, nie zgrywaj Kozakiewicza, bo żaden z ciebie bohater. Masz przejebane, wyskoczyłeś sam na kilku. To jak obwiesić się mięsem i wejść w atakę wilków. Bez żadnego wysiłku, bez kropli potu na skroni. Udowodnili ci, że ten wyrtel należy do nich, to agresja. Dla wielu ludzi jest karma, masz pierdol, to nauka, którą dostaniesz za darmo. Więc zastanów się, czy warto udawać bohatera, bo nie jeden pseudokozak już kły z gleby zbierał. To ASP, klaustrofobiczne lęki. To są realia, a nie Akademia Sztuk Pięknych. Paryski błękit pomaga znieczulić męki. Toczy się wieczny wyścig za odrobiną pęgi. Miasto tętni, ludzie mają dosyć już bredni. Próbują złapać oddech przed zaciśnięciem pętli. To ci przeciętni, zaprawieni w bojach. ASP, agresja, strach, paranoja. Prawdą są słowa, żeby nie ufać nikomu. W kraju, gdzie dwóch klonów dojebało się do tronu. Zapluty konu zbiera żniwo swojego plonu. A policja zamiast pomóc stawia akty zgonu. Wyjdź z domu na świat, którego nie ma w reklamach. Dla wielu opcja przejebana, smród moczu w bramach. Jedni dają w kanał, inni kleją na umór. To codzienna rzeczywistość ludzi z szarego tłumu. Miasto topi się w bólu, ulice tworzą labirynt. Dla wielu życie jest tak ciężkie jak agonia harakiri. Dzieci wychowywane przez starych bijących spiryt. Tu liczy się spryt, siła albo szybkie giry. Niebezpieczne rewiry, które omijasz za dnia. Szczony zamiast chodzić do szkoły, kradną radia. Wielkomiejska apatia, tu strach ma swój popyt. Serdecznie witam w rzeczywistości wschodniej Europy. To ASP, klaustrofobiczne lęki. To są realia, a nie Akademia Sztuk Pięknych. Paryski błękit pomaga znieczulić męki. Toczy się wieczny wyścig za odrobiną pęgi. Miasto tętni, ludzie mają dosyć już bredni. Próbują złapać oddech przed zaciśnięciem pętli. To ci przeciętni, zaprawieni w bojach. ASP, agresja, strach, paranoja. Witam w kraju, gdzie wyjście na swoje graniczy z trudem. Gdzie z trudem znaleźć pracę, a wypłaty są chude. Gdzie większe płyną profity z tych nielegalnych źródeł. I trzeba z dystansem traktować społeczną obudę. Tu rany kute, pobicia i korupcja są normą. Tu mundurowe świnie mówią nam, czego nie wolno. Musisz mieć odporną psychę na cały ten horror. A nie jeden twój sąsiad to były spóźnista ormą. Z każdą nową reformą ludziom żyje się ciężej. Wzrasta bezrobocie i liczba przepełnionych więzień. Musisz być księdzem, szkiełem, PNR-em lub politykiem, by trzepać dobry pekiel i mieć we wszystko wbite. Jebać rządzącą elitę, która jest kłamstwem zatruta. Tu szkieły zamiast pukać otwierają drzwi z buta. Tutaj zwykli ludzie żyją w labiryncie fauna. Zagubieni w paranoi, w swoich osobistych traumach. To ASP, klaustrofobiczne lęki. To są realia, a nie Akademia Sztuk Pięknych. Paryski błękit pomaga znieczulić męki. Toczy się wieczny wyścig za odrobiną pęgi. Miasto tętni, ludzie mają dosyć już bredni. Próbują złapać oddech przed zaciśnięciem pętli. To ci przeciętni, zaprawieni w bojach. ASP, agresja, strach, paranoja.